у проміжність яких повлазили труси, а на спинах розповзалися контури поту з білим кордоном солі. Офіціантка уже збиралася йти, коли перехопила погляд Миколая. Зупинилась, уважно скинувши команду поглядом. Гоша завовтузився в кріслі, чмихнув, завищавши. «Гери хочу! Хочу героїнчика! Одну, всього лише одну! Всього лише одну!» Протягнув останні слова на розпів. Ілона сповзла повільно на коліна, шаснула під столиком, відпихаючи однією рукою ноги, іншу виставляючи, як у пошуці чогось, подібно сліпій. Нарешті ухопила за матню Гошу, стискаючи і розтискаючи кулачок, доки він не писнув, трохи навіть сповз на подушечках. І коли його статевий орган виріс до пристойного розміру, з великою жадобою запхала собі до рота. Гоша попискував, винувато поглядаючи на навколишніх, потім утупив професійно погляд догори, дригнув ніжками, пролепетавши: «Довга в нас дорога вийде до храму!» «Тьхо!» – сказали всі. На дворі ворожило бабине літо. Стояла ультрамаринова ніч, розвішуючи у ліхтарних пародіях на світло кетяги мушви, дрібної і кусючої. Авто котилося повільно, щоб якраз встигнути до вечірньої. Ілона пестила голову Гоші, що дитиною муркав у неї на колінах. Але, скоріш за все, уявляла, як рівчаком спини дівчини у сріблястому бікіні збігає піт. Лариса заціпеніло зирила поверх голів. «Тоді чому він жорстокий? Бог, чому такий несправедливий?» Видихнула вона, воднораз звертаючись більше до чогось невидимого, аніж до всезнаючого Миколая. «Те, чого не існує, як і вічне кохання, завжди жорстоке. Як ото зараз Гоша та Ілона відшукали свого Бога. Бог – це батько, тому він ніколи не причинить зла. А то є зло забирати у людини задоволення, тобто те, для чого вона все життя існує». Миколай запалив сигару. «Але таїнство возвеличує людину, надає їй більше сміливості, аніж вона має від природи. Я не сперечався, існують якісь духи, але вони не в силі рухати континенти, міста, народи. Для чого людям такий Бог, що, знаючи про своє розп'яття, буде обрікати на загибель тисячі невинних, завошивлених баранів? Це зовсім ні до чого». По цих словах авто підкотило до лаври. М'яко гойднувшись, гальмонуло, і Андрюха Лямур закурив цигарку, сподіваючись, що нарешті цей гармидер утихне. Миколай вийшов перший. Його широко розкидане волосся нагадувало гриву або волосся біблейного пророка. Він елегантно вивів під руку офіціантку у срібному бікіні. Вони один за одним вискакували за авто, горлаючи і матюкаючись на всю вулицю, прикладаючись до велетенської пляшки віскі, тоді рідкісного піла. Тримаючи за руку Гошу, як дитину, йшла Ілона. А Лариса дріботіла на зерці, як заблудла чи пристала не до своєї сім'ї такса. Вони пройшли облузану браму із вивітрілим розписом, печальними та однаковими ликами православних святих. Гоша тричі поклав хреста, шмургонув ніздрею кокаїну, простягнув слоєчка Ілоні, але та потягла його в темінь на лавку. А гурт поповз за ними, вже притихлий, наче вгодований мармеладом рій мух, в очікуванні, коли перестануть працювати хазяйські мухобійки. Ілона підняла червону сукню і розставила ноги. Гоша стягнув з неї мініатюрні трусики, понюхав, жбурнув на кущі і ткнувся обличчям їй між ноги. Більше нічого не було видно. Ліхтар освітлював тільки верхню половину її обличчя, наче стільного шматка мармуру, охоплене золотим вогнем таємниці, з тінями на вилицях і щоках від велетенських хвій –